nagpupuyat para sa'yo. Di ko na nagawa ang project ko, pero yung sa'yo at sa kapatid mo, ginagawa ko. Kung pito si rason ng ako, bakit lagi na lang sa tao na hindi handa? O di naman may mahal ng iba? Namumula, sabi na muna tama na. Ayaw ba ako na taong aking na darama kay na. Namumula, sabi na puso kaya ba? Hindi to itigil kahit wala. Ikaw pa rin sinta. Umiiyak na naman ako, pero sabi mo, siyempre maniniwala. Shit.